i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, kłaniamy się po 17:00, program trzeci, audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Jest 11 dzień grudnia, jest poniedziałek, czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Czy będą zmiany, a jeśli tak, to jakie? W Pałacu Prezydenckim zaczyna się uroczystość powołania rządu Mateusza Morawieckiego. Eksplozja w centrum Manhattanu to była próba zamachu terrorystycznego, potwierdzają władze Nowego Jorku. Więźniowie w Krakowie sami wybudowali sobie miejsca pracy. To hala, w której produkowane mają być meble. Premierem Mateusz Morawiecki, to pewne. Pytanie, czy będą zmiany na stanowiskach ministrów? Za chwilę prezydent Andrzej Duda powoła rząd. Czy zmian możemy się spodziewać już teraz, czy może po nowym roku? To pytanie do Agnieszki Drążkiewicz, która jest na krakowskim Przedmieściu. O tego, czy będą zmiany i jakie, dowiemy się na pewno za kilka minut. W tej chwili, przed chwilą dosłownie wjechała kolumna prezydencka, wjechały też limuzyny rządowe, także za chwilę powinna się ta uroczystość rozpoczynać na sali kolumnowej. Na razie jeszcze nie ma nowego składu Rady Ministrów, no ale te spekulacje dotyczące nowego rządu i jego składu pojawiają się od samego rana. Słyszeliśmy trzy warianty, trzy takie scenariusze. Jeden zakłada, że zmiany w składzie Rady Ministrów będą dopiero po nowym roku, jak premier Morawiecki zapozna się z dotychczasową pracą ministrów i ich resortów, zrobi coś w rodzaju takiego audytu. Drugi wariant przewiduje głębsze zmiany w rządzie, no i wymienia się tu ewentualne dymisje kilku ministrów na giełdzie nazwisk, m.in. minister obrony Antoni Macierewicz, szef dyplomacji Witold Waszczykowski, a także Jan Szyszko, minister środowiska oraz Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Jest jeszcze ten trzeci scenariusz i ten mówi o tym, że dziś prezydent powoła rząd praktycznie bez zmian, a nowe nazwiska pojawią się tylko wśród najbliższych współpracowników z kancelarii premiera. No oczywiste jest również to, oprócz tego, że tak jak mówiliście, premierem będzie Mateusz Morawiecki, jest także to, że tekę wicepremiera dostanie Beata Szydło. Agnieszka Drążkiewicz, to na razie tyle z krakowskiego Przedmieścia. Eksplozja w Nowym Jorku była nieudaną próbą zamachu terrorystycznego, tak twierdzi burmistrz miasta Bill de Blasio. Sprawca, który w centrum Manhattanu zdetonował ładunek wybuchowy, został zatrzymany, jest ranny i przebywa w szpitalu. Poszkodowanych zostało też kilka innych osób. Nowojorska policja prowadzi śledztwo. Szczegóły w relacji Marka Wałkuskiego. Eksplozja miała miejsce około 7:20 czasu lokalnego w godzinach porannego szczytu w rejonie 8 Alei 42 ulicy. Znajdują się tam dwie stacje metra i dworzec autobusowy Port Authority. Według wstępnych informacji doszło tam do wybuchu domowej produkcji bomby rurowej. Była ona przymocowana do ciała mężczyzny, który został ranny i obecnie znajduje się w szpitalu. Obrażeń doznały także trzy inne osoby. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ładunek wybuchowy został zdetonowany przedwcześnie bądź przez przypadek. Mężczyzna, który miał go przy sobie, pochodził z Bangladeszu i mieszkał w Stanach Zjednoczonych od 7 lat. Policja traktuje incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. O zdarzeniu został poinformowany prezydent Donald Trump. W rejonie eksplozji zablokowano kilka ulic oraz stacje metra. Na miejscu są dziesiątki radiowozów i wozów strażackich. Ulice patrolują uzbrojeni po zęby policjanci w kamizelkach kuloodpornych i długą bronią. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio poinformował jednak, że w tym momencie nie ma dodatkowego zagrożenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Paweł Machcewicz był przesłuchiwany w prokuraturze. Zeznawał w charakterze świadka w związku ze śledztwem dotyczącym rzekomego działania na szkodę placówki. Chodzi o rozwiązanie przez byłego dyrektora umowy o współpracy między muzeum a miastem Gdańsk. Doniesienie w tej sprawie złożył obecny dyrektor placówki Karol Nawrocki. Machcewicz zeznawał przez prawie 3 godziny. Po wyjściu z prokuratury mówił, że jego zdaniem sprawa jest całkowitym nieporozumieniem. Rozwiązanie tej umowy nie doprowadziło do żadnej szkody dla muzeum. Umowa miała charakter ramowy. To był swego rodzaju list intencyjny. Wszelkie działania podejmowane przez muzeum na Westerplatte były regulowane innymi szczegółowymi umowami. Ta duża wystawa plenerowa, którą stworzyliśmy i otworzyliśmy 1 września 2009 roku, została podpisana wcześniej niż ta druga umowa ramowa o współpracy. Więc to jest jakby dowód na to, że nie ma żadnego związku między tą umową o współpracy, jej rozwiązaniem, a jakimikolwiek interesami muzeum. W tej samej sprawie w połowie ubiegłego miesiąca zeznawał prezydent Gdańska. Paweł Adamowicz mówił, że umowa o współpracy z muzeum nie niosła za sobą żadnych skutków ani prawnych, ani finansowych. Nie obiecywała Muzeum II Wojny Światowej przekazywania żadnych gruntów w użyczenie czy dzierżawę. Skazani odsiadujący wyrok w Krakowie sami wybudowali sobie miejsce pracy. Przy zakładzie karnym w Nowej Hucie powstała specjalna hala produkcyjna. Jej budowa została sfinansowana z pieniędzy wypracowanych przez osadzonych. Ma 300 metrów kwadratowych i staną w niej maszyny do produkcji mebli. Zatrudnienie znajdzie tam około 30 skazanych, wśród nich pan Tomasz. Przybliża to każdego z osadzonych do wolności. W zakładzie karnym się wtedy człowiek nie nudzi, przynajmniej wykazuje jakieś swoje zdolności i może zarobić też jakieś dodatkowe pieniądze. W zakładach karnych Okręgu Krakowskiego Służby Więziennej pracuje 60% skazanych, dodaje porucznik Anna Czajczyk. My powoli borykamy się z tym, że mamy bardzo dużo zainteresowania ze strony kontrahentów, ale już nie mamy kogo wysyłać na zewnątrz tak naprawdę. Stąd budowa tej hali. Ona umożliwi zatrudnienie większej ilości skazanych. Budowa hali kosztowała 750 tysięcy złotych. Jeden z małopolskich przedsiębiorców zdecydował się przenieść produkcję do zakładu karnego. I to ostatnia informacja. Teraz wiadomości w skrócie 17.30. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Czas na wiadomości sportowe. Filip Jastrzębski. Real Madryt, Paris Saint-Germain i Chelsea, Barcelona. Takie hity szykują nam się na wiosnę w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W południe w siedzibie UEFA w Nyonie rozlosowano pary 1/8 finału. Powinien nastrzelać Robert Lewandowski. Jego Bayern Monachium trafił na Besiktasz. Włoskie zespoły umiarkowanie zadowolone. Juventus zagra z Tottenhamem, a Roma z Szachtarem Donieck. W ceremonii Romę reprezentował jej długoletni kapitan Francesco Totti. Losowanie poszło dość dobrze, choć Szachtara lekceważyć nie wolno. Ale mówiąc prawdę, dla nas Serie A jest ważniejsza. Zdajemy sobie sprawę, że nawet jeśli przejdziemy tę rundę, trafimy potem na drużyny dużo lepsze od Romy. Z kolei Paweł Nedved, obecnie wiceprezes Juventusu, podkreślał, że Tottenham, choć obecnie dopiero na 6. miejscu w lidze angielskiej, to bardzo mocna ekipa. Losowanie normalne, ani dobre, ani złe. W lecie graliśmy z nimi mecz towarzyski i przegraliśmy. To świetna drużyna, ale mamy szansę tę rundę przejść. Polemizował z Nedvedem w studio telewizyjnym Alessio Tacchinardi. Powiedział, że Juventus, jego dawna drużyna, miał w losowaniu sporo szczęścia i w starciu z Tottenhamem jest zdecydowanym faworytem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pozostałe pary to FC Basel, Manchester City, Porto, Liverpool i Sevilla, Manchester United. Nie brakuje ciekawych par w 1/16 finału Ligi Europy. Niektóre z nich to Napoli, RB Lipsk, Celtic, Glasgow, Zenit, Sankt Petersburg, Olympic Lyon, Villarreal i FC Kopenhaga, Atletico Madryt. Pierwsze mecze w połowie lutego. Mamy zmianę na stanowisku trenera Wisły Kraków. Dziś poinformowano, że 1 stycznia stery przy Reymonta przejmie Hiszpan Joan Carillo. Zastąpi na tym stanowisku swojego rodaka Kiko Ramireza, którego zwolniono wczoraj wieczorem z powodu słabych wyników. Na koniec piłka ręczna. Nasze szczypiornistki, choć już wcześniej straciły szansę na dobry wynik w Mistrzostwach Świata, dziś na otarcie łez zdobyły nagrodę pocieszenia – Puchar Prezydenta. W decydującym meczu pokonały Brazylijki 29-27, ale to dopiero 17 miejsce. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie smartfona Huawei Honor 7X za 1299 zł otrzymasz super kolekcję 25 ksiąg przygód Tytusa, Romka i Atomka w prezencie. MediaMarkt, precz z nudą. Za chwilę rozpocznie się mecz. Zawodnicy stoją w rzędzie. Jest oczywiście Kuba Błaszczykowski. Obok niego Kuba Błaszczykowski. Przepraszam, coś mi się dwoi. To normalne, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu, sprawdź numer rachunku na e-składka.pl. Szalone dni w Orange. U nas Mikołajki trwają dłużej. Smartfon Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM. Od 25 zł miesięcznie w wybranych ofertach. Tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonie lub na orange.pl. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Laptop HP Windows procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Jej, jaki śliczny dzidziuś. Zobacz. Słodziak, zadbany, pachnący. Na pewno oczko w głowie rodziców. Ty maluszku. Pielęgnuj tak, jak kochasz. Chusteczki nawilżające, emulsja do kąpieli, krem na odparzenia, balsam do ciała. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty idealne do pielęgnacji dziecięcej. Rossmann. Zaczęło się. Jedziemy do salonu Volkswagena. W końcu nadszedł najlepszy moment na kupno nowego dostawczego Volkswagena. Przyjedź do salonu i sprawdź, jakie atrakcyjne rabaty wyprzedażowe przygotowaliśmy. Skorzystaj również z leasingu 102,9% i możliwości odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen Samochody Użytkowe. Gwiazdkowa promocja na zestawy świąteczne w drogeriach Superfarm. Tylko do poniedziałku 11 grudnia drugi zestaw prezentowy z rabatem 20%, także od cen promocyjnych. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Uwaga! Promocja! Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Żegnamy reklamy. To już 12 minut po 17. Wyjaśniła się, proszę Państwa, sprawa długości lodowiska. O długości 333 metrów, 33 centymetrów. Pan Tomek napisał, niejednokrotny mistrz Warszawy w kolarstwie, że przypomina, że w przeszłości tory kolarskie miały właśnie taki olimpijski wymiar, gdzie trzy okrążenia dawały sumę 1 kilometra. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Zezé Fournier. Ne fais pas comme ceci, moi je fais comme cela, c'est ma manière à moi. Moi je dis comme cela, mais on dit comme ceci, et c'est plus juste ainsi. Ne va pas par ici, moi je vais par là, passe ou passera pas. Selon moi c'est par là, selon nous c'est pas ça, et bien vas-y sans moi. Mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit, du moins ce que l'on croit. Ne mate pas celle-ci, mais je matais celle-là, et c'est moins grave, tu crois. Fais-moi un bisou là, suis-moi, on va au lit, tu ne penses qu'à ça. Si on partait là-bas, rien que nous, you and me, je veux rester ici. Je t'aime moi aussi, une chanson tralali, une chanson tralala. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit. Oh mon amour, coup-ci, coup-ça, à deux toujours, c'est bien mieux que sans toi, c'est bien mieux que sans toi. Musique. jamais que sans toi. Tra-la-li, tra-la-la, tra-la-li. Za furnie kwadrans po 17. Szanghaj, Hongkong, Abu Zabi, a nie jak dotychczas Paryż, Londyn czy Florencja. To wschodnioazjatyckie i blisko wschodnie miasta mogą stać się niedługo stolicami sztuki. Wszystko dzięki pieniądzom, które chętnie inwestuje się tam w drogocenne dzieła. Dlatego też najdroższy obraz świata, Salvator Mundi Leonarda da Vinci, został zakupiony za 450 milionów dolarów przez Emiraty Arabskie. Ale jak wyjaśnia dr Grażyna Bastek z Muzeum Narodowego, największymi inwestorami są mieszkańcy kraju środka. Azjatyckie smoki kupują w tej chwili europejskie obrazy. Zresztą tendencja ta nie zaczęła się przed chwilą, tyle tylko, że zmieniły się nieco rynki. W latach 90. bardzo wiele cennych obrazów sztuki europejskiej kupowali Japończycy. Tym razem przenosimy się trochę do Chin i na Bliski Wschód. To są najnowsi potentaci rynku dzieł sztuki. Ich stać na największe zakupy, na takie, na jakie nie stać w tej chwili dyrektorów wielkich muzeów świata. Bo handel przechodzi tam, gdzie są duże pieniądze. Kuratorka sztuki Miliada Ślizińska. Proszę zwrócić uwagę, że targi sztuki w Bazylei, a to były takie najbardziej opiniotwórcze, takie najważniejsze targi, jedne ze starszych targów, one otworzyły swoje oddziały najpierw w Miami i wszyscy byli szalenie zdziwieni. Potem były chyba targi Basel w Hongkongu, nastawiona na to, że rzeczywiście w Chinach są ogromne pieniądze, bo jeszcze wielkie pieniądze rosyjskie były wydawane jeszcze w Bazylei. No i Zatoka Perska to jest kolejne miejsce, w którym po prostu, no jakby to powiedzieć, nie ma co zrobić z dużymi pieniędzmi, a więc należy wydać się na sztukę, bo wydaje się, przynajmniej na razie, że to jest bardzo dobra inwestycja. Nie tak dawno otwarto prywatne muzeum założone przez chińskiego miliardera Liu Jianga. To jest to Muzeum Lang, właściwie można to tłumaczyć jako Muzeum Smoka w Szanghaju. I do tego muzeum Liu Jiang kupił obraz Modiglianiego też za ogromną sumę, bo około 170 milionów dolarów. Otwieramy licytację. 70, 75 milionów, 400 milionów dolarów. Obraz Salvator Mundi sprzedany. Kiedy sprzedano Salvatora Mundi Leonarda da Vinci, nie było wiadomo, w jakie ręce on trafi. Nie minął jednak miesiąc, a dowiedzieliśmy się, że obraz został zakupiony przez Departament Sportu i Turystyki Emiratu Abu Dhabi i że w tym nowo otwartym muzeum będzie można oglądać Salvatora Mundi. Zresztą to ciekawa historia, bo za używanie nazwy Louvre Abu Dhabi zawarł z rządem francuskim umowę i zapłacił za możliwość używania tej nazwy ponad 500 milionów dolarów. Zatem nawet więcej niż za ten znakomity obraz Leonarda da Vinci. Jeśli muzea europejskie kupują dzieła sztuki na rynku, to nie mają zazwyczaj tak ogromnych sum do dyspozycji. I co symptomatyczne, na te zakupy nie było stać jednego muzeum. Składały się na to. Czy to jest ze szkodą i dla twórców, i dla odbiorców, którzy no tam będą mogli tylko zobaczyć te obrazy? W dużym stopniu moim zdaniem tak. Historyk sztuki Joan na Kieliszak. Dlatego, że oczywiście świat jest światem globalnym, ale jednak jest tak, że bardzo wiele dzieł sztuki posiada walor niezwykle uniwersalny, ale kontekst lokalny ich powstania jest bardzo ważny. I o tym się właściwie zapomina. Część z tych prac też nie jest aż tak łatwo udostępniana dla publiczności. To jest też kwestia właściwie traktowania tego jako papierów inwestycyjnych, a papiery inwestycyjne trzyma się jednak w dużym stopniu w zamknięciu. To, że to przenosi się do Azji Centralnej, do Chin, nad Zatokę Perską, może to jest normalna kolej rzeczy. Ja myślę, że sztuka sobie z tym jakoś poradzi. Natomiast moment jest na pewno ciekawy. To, że sztuka przenosi się na wschód, potwierdzają również dane największych domów aukcyjnych świata, według których udział Chińczyków w rynku sztuki wynosi już 40%, co plasuje ich na pierwszym miejscu w rankingu w ogóle. O europejską sztukę podbijającą bliski Daleki Wschód pytała Paulina Kozion. Program trzeci, 20 minut po 17. Jak pięknie to wydane. I dwie takie płyty mam dla Państwa. W tej sprawie SMS 71-335. Proszę w treści o imię, nazwisko i adres. A ta pięknie wydana płyta to kolędy Magdy Umer. Na płycie także i ta szara kolęda.

Od teraz już premier Mateusz Morawiecki, minister finansów i rozwoju w rządzie Beaty Szydło, sam staje na czele gabinetu. Dodatkowo nadal będzie pełnił dotychczasowe ministerialne funkcje. Na szefa rządu został już powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Uroczystość trwa jeszcze w Pałacu Prezydenckim. Jutro nowy premier ma wygłosić w Sejmie exposé. W czwartek Beata Szydło zrezygnowała z fotela szefowej rządu, a na jej odejście wyraził zgodę komitet polityczny PiSu. Beata Szydło, to wiadomość sprzed chwili, została wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. I zmieniamy temat. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński przyznał sobie kompetencje nieznane konstytucji. Tak mówi obecna prezes Trybunału Julia Przyłębska. Mówiła tak podczas otwarcia Zgromadzenia Ogólnego Trybunału. Przypominała sytuację z 2015 roku, gdy poprzedni Sejm wybrał 5 sędziów Trybunału, a prezes Rzepliński nie dopuścił ich do wykonywania obowiązków. Pan prezes Andrzej Rzepliński nie dopuścił tych sędziów do wykonywania swoich obowiązków. To ewenement w historii państwa prawa, kiedy prezes Trybunału Konstytucyjnego przyznaje sobie kompetencje nieznane konstytucji i ustawie. Przemawiał też prezydent Andrzej Duda, dziękował członkom Trybunału za powrót do normalności. Siemianowice Śląskie walczą ze smogiem, inwestując w odnawialne źródła energii. Miasto dostało unijne dofinansowanie do dwóch projektów. Pierwszy to dofinansowanie dla mieszkańców na montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną. Złożyliśmy wniosek na 130 ponad instalacji. W tych 130 instalacjach zamierzamy montować panele solarne i fotowoltaniczne, aby dywersyfikować źródła energii i korzystać z tej energii, która jest powiedzmy niewyczerpywalna, naturalna. Projekt już rozpoczęliśmy. Dzięki niemu na pewno będziemy dbać o nasze środowisko. Na pewno zapewnimy tą niższą emisję wszystkich gazów i spalin do środowiska. Mówi Magdalena Faracik-Nowak z Siemianowickiego Urzędu Miasta. Drugi projekt zakłada wymianę oświetlenia ulicznego w części miasta na takie zasilane energią słoneczną. Na projekty miasto dostało ponad 3 miliony złotych. I jeszcze przenosimy się na chwilę do Pałacu Prezydenckiego. Teraz poznajemy kolejne nazwiska kolejnych ministrów. Piotr Gliński został powołany na wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I do tych informacji będziemy wracali w kolejnym serwisie Trójki, który już o 18, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, a skoro o ekonomii, to warto to podkreślić. To już wiemy, premierem jest Mateusz Morawiecki, ale pozostaje też szefem resortu finansów i rozwoju. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Piotr Kuczyński z Domu Inwestycyjnego Xelion mówi, że to najwyższy odczyt od 5 lat. Jak się spojrzy w raport, to widać, że przede wszystkim ceny żywności 6,5% rok do roku wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,1%. Widać wyraźnie, że to ceny żywności. Również transport dołożył swoje, no i ceny energii elektrycznej. Za to w drugą stronę podziałały, o dziwo, odzież i obuwie. No i to jest dobra informacja, no bo taniej żeśmy się ubierali. W opinii Kuczyńskiego w przyszłym roku inflacja może jeszcze wzrosnąć. Dzisiaj również był publikowany raport BIEC-u, takiej firmy analitycznej polskiej, której już chyba 5. czy 6. raz z rzędu wzrósł wskaźnik wyprzedzający inflację i BIEC twierdzi, że właśnie presja inflacyjna narasta z dwóch powodów. Po pierwsze, że lepiej zarabiamy, a po drugie, że przedsiębiorstwa muszą podnosić ceny, dlatego że koszty pracy i koszty surowców są coraz wyższe i ta inflacja producencka jest też coraz wyższa. Dzisiejszy odczyt jest zgodny z tak zwanym szacunkiem Flash, który był opublikowany 30 listopada. W końcu trzeciego kwartału liczba wolnych miejsc pracy wyniosła ponad 131 tysięcy i była wyższa niż w drugim kwartale o 7,5%, wynika z informacji resortu rodziny i pracy. W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 37,4%. Firmy mają coraz więcej miejsc pracy i problemów ze znalezieniem odpowiednich na te miejsce osób, podkreśla Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. Często firmy w tej chwili zwracają się do urzędów pracy ze swoimi ofertami, no i próbują tam szukać potencjalnych pracowników. No w tym zasobie bezrobotnych jest coraz mniej takich osób, które jest łatwo zatrudnić. To są osoby oddalone od rynku pracy, mniej aktywne, gorzej wykształcone, z gorszymi kwalifikacjami. Z danych Ministerstwa Rodziny i Pracy wynika, że w ciągu 3 kwartałów tego roku powstało ponad 551 tysięcy nowych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym. Najwięcej nowych miejsc zatrudnienia utworzono w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

wziął Piotr Gliński, Jarosław Gowin, Mariusz Błaszczak, także Antoni Macierewicz, Witold Waszczykowski, Zbigniew Ziobro, Anna Zalewska, Jan Szyszko i między innymi Elżbieta Rafalska, czyli tych niespodzianek na razie nie ma. Jak patrzę tutaj na salę kolumnową w Pałacu Prezydenckim, to wszyscy ministrowie z poprzedniego rządu kierowanego przez Beatę Szydło teraz też się na tej dzisiejszej uroczystości stawili, a to oznacza, że tak naprawdę sprawdza się ten scenariusz, który był od wielu, wielu dni przekazywany przez różnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, czyli scenariusz taki, że jeżeli będą zmiany w Radzie Ministrów, to te zmiany poznamy dopiero po nowym roku. Być może, bo też dzisiaj pojawiał się taki wariant, że poznamy je przed Sylwestrem. Bardzo dziękujemy za te informacje. Szczegóły w serwisach programu trzeciego z Pałacu Prezydenckiego. Agnieszka Drążkiewicz. To grupa Aha, a ja przypomnę Państwu życzliwie, że Puls Trójki niebawem. Matters what you do, matters what you say, it matters that you lead the way. It matters what you think, matters what you know. There is no other place to go. For this is our home, this is our home, this is where we matters what you say, matters what you do, it matters what I put you through. For this is our Marcin Pośpiech. Dzień dobry. W studiu w Strasburgu wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, a w Warszawie były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal. Witam panów w Trójce. W Pałacu Prezydenckim trwa zaprzysiężenie gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. No i wiadomo, że Mateusz Morawiecki będzie premierem, ale pozostanie też ministrem rozwoju i ministrem finansów. To zdaje się sytuacja niespotykana. Ryszard Czarnecki. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie ze Strasburga, trochę opustoszałego, ponieważ dzielni polscy europosłowie dotarli do Strasburga, ale wielu posłów nie dotarło na skutek śnieżyc. A no, to jest sytuacja przejściowa oczywiście. Myślę, że zmiany nastąpią, istotne zmiany nastąpią w styczniu, ale nie dziwię się i rozumiem pana premiera Morawieckiego, że chciał miękko wejść w kierowanie Radą Ministrów i stąd praktycznie jedna zmiana, o której się mówiło, zmiana bardzo ważna, potrzebna, dobra, czyli wicepremier pani Beata Szydło, no, jak rozumiem, zajmie się, jak było to powiedziane, zajmie się sprawami społecznymi, może nie tylko. Natomiast pewne korekty Rady Ministrów, z tego co wiem, wbrew temu, co dzisiaj uparcie niektóre media mówiły od rana, że będą zmiany, wymieniano różne resorty, MSZ, MSW. Panie przewodniczący, to w takim razie ja powtórzę, co działo się na tej giełdzie. Co działo się na tej giełdzie? Ministra Waszczykowskiego miał zastąpić Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. To jeżeli chodzi o MSZ, w przypadku ministra Macierewicza mówiło się, że zastąpi go minister Błaszczak, obecny szef MSW. Tak się nie stało. Paweł Kowal, jest zaskoczenie, czy raczej to jest właśnie taki okres przejściowy? No, wydaje mi się, że w piątek już było jasne, że tutaj, że to słowo rekonstrukcja nie ma zastosowania, bo ono na gruncie języka polskiego oznacza, że coś było jakoś skonstruowane, będzie inaczej skonstruowane. W odniesieniu do rządu to może albo oznaczać inny kształt polityczny rządu, czyli inną koalicję, albo inny kształt organizacyjny, czyli inny układ ministerstw, co się często zdarzało. A tu mamy właściwie, no tylko tak jak powiedział pan poseł Czarnecki, że mamy właściwie jedną zmianę personalną i to w ramach tego zestawu Rady Ministrów, który był. Czyli właściwie nie wiem, co tutaj powiedzieć. No, dzisiaj nie ma za bardzo co komentować, szczerze mówiąc, oprócz tego, że... Dobrze, to w takim razie zapytam przedłuża inaczej. Się kilku ministrom taką nerwicę, ponieważ charakterystyka życia politycznego jest taka, że jeśli ktoś wie, że może zostać odwołany, no to jednak ogranicza te swoje strategiczne działania, stara się bieżąco zarządzać tylko ministerstwem. Więc aby to było jak najkrócej, no bo ci ministrowie, którzy czują, że mogą nie być już ministrami, no to oni jednak zawsze wykazują pewien niepokój, czy panie prawie ministrze, zawsze. A kto powinien najbardziej się pana zdaniem bać o swoją posadę? A ja nie podejmuję się tutaj nie podejmuję się. Już w tej chwili wystawiania żadnych cenzurek. Po prostu wydaje mi się, że dla dobra kraju, bo to jest optyka, która jest z mojego punktu widzenia ważna, stabilizacja Rady Ministrów i pewność tych ministrów, że oni jeszcze w jakiejś tam perspektywie będą rządzić ministerstwami, jest po prostu ważną wartością. Kiedy oni 3,5 miesiąca nie wiedzą, będę, nie będę, no to się mi po prostu trudno zrobić. Panowie, to zapytam w takim razie inaczej, bo zdaje się, że tym kluczowym sporem teraz w obozie Zjednoczonej Prawicy jest spór prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem Macierewiczem, do którego z tych panów bliżej jest Mateuszowi Morawieckiemu? No, myślę, że Mateusz Morawiecki, premier rządu Rzeczypospolitej, będzie gospodarzem rządu i w jego interesie politycznym jest to, aby w tym rządzie było dużo silnych osobowości. A to jest normalne. Czyli jest pan spokojny o ministra Macierewicza? A wie pan, ja nie powiem, że Antoni Macierewicz, którego szanuję, cenię, lubię i uważam, że wykonał dobrą robotę, dużą robotę, nie powiedziałem, że będzie do końca świata ministrem obrony narodowej, albo na dzień dłużej. Nie, tego nie powiedziałem. Natomiast myślę, że w najbliższym czasie takiej zmiany po prostu nie będzie, aż w czasie przewidywalnym. Takiej zmiany nie będzie, a w interesie, podkreślam jeszcze raz, Mateusza Morawieckiego, politycznym i osobistym, w interesie tego rządu, w interesie Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby w tym rządzie były silne osobowości, bo ten rząd będzie tym silniejszy, jeżeli te osoby będą inside, w środku, a nie outside, poza rządem. Jak będzie, zobaczymy. Panowie, jeszcze chciałem zapytać o rzecz fundamentalną i pewnie wiele osób się zastanawia, po co w ogóle ta zmiana, czemu Mateusz Morawiecki, czemu prezes PiS-u zdecydował się na tę zmianę, postawił na Mateusza Morawieckiego, rezygnując no, z bardzo popularnej pani premier Szydło. Paweł Kowal. Myślę, że tutaj akurat więcej może powiedzieć pan poseł Czarnecki. Pan przewodniczący jest w dobrych, w tych ciałach wszystkich decyzyjnych partii, więc pewnie coś na ten temat więcej wie. Ja mogę dojść tylko do wcześniejszego pytania, tyle, że mi się wydaje, że nie wszystkie sprawy, szczególnie te takie konstrukcyjno-polityczne w rządzie, dotyczą premiera Morawieckiego, dlatego że w Polsce ustrój jest taki, że jeżeli szef zwycięskiej partii nie jest premierem, a może tak być, na przykład teraz tak mamy, to jednak on jest centralną władzą, ponieważ tak to faktycznie wygląda. Oczywiście nie mówię tutaj o aspektach formalnych, konstytucyjnych, ale faktycznie ma ogromną władzę, więc ja myślę, że to nie jest tak naprawdę zmartwienie premiera Morawieckiego, ponieważ to jest taka waga polityczna tego sporu pomiędzy ministrem obrony narodowej a prezydentem, że to może tylko szef partii załatwić. Czyli to będzie się działo poza nim. Nie do końca poza nim, ale przecież no, jak jeżeli mamy rzetelnie komentować dla opinii publicznej wydarzenia i patrzeć z punktu widzenia państwowego interesu, no to lepiej było, żeby ten konflikt został jakoś tam przecięty. Są przecież różne możliwości załatwienia tego. Nie muszą oznaczać jakiejś dymisji od razu. Są różne możliwości, jak wiemy, z polityki. Natomiast to nie jest z całą pewnością kwestia, faktycznie to nie jest kwestia premiera Morawieckiego. Formalnie oczywiście ktoś może powiedzieć tak, on jest premierem i tak dalej, ale każdy wie, że to jest waga polityczna taka, że w gruncie rzeczy dotyczy samej zasadniczej kwestii, czyli jaki kształt ma mieć dobrze to prezydenckie zwierzchnictwo. W takim razie to podstawowe pierwsze pytanie do przewodniczącego Czarneckiego. Skąd ta zmiana? Myślę, że o tym była już mowa, oczywiście chętnie na to pytanie odpowiem. Pani premier wykonała dużą pracę. Była potrzebna nam w trochę innym miejscu. Będzie miała dalej bardzo istotną rolę w tym rządzie, rolę kluczową. Przedtem była tym frontwoman, nie frontmanem, ale frontwoman. Grała w pierwszej linii, Mateusz Morawiecki w drugiej. No teraz Mateusz Morawiecki poszedł na pierwszy ogień. Panie przewodniczący, może jest tak, jak stwierdził swego czasu wicepremier Jarosław Gowin, mówiąc, że potrzebne jest, tu cytat, udrożnienie procesów decyzyjnych. Czy no, pan premier Gowin jako insider, człowiek, który jest w środku, ma na pewno swoje przemyślenia, natomiast wydaje mi się, że w wymiarze takim politycznym należy czytać to zewnętrznym, politycznym, należy czytać to jako sygnał dla polskiej opinii publicznej, a także opinii międzynarodowej, że przez te dwa lata bardzo mocno inwestowaliśmy politycznie w politykę społeczną, w politykę prosocjalną. Będziemy dalej to robić, ale teraz ten akcent będzie bardzo mocno też położony na kwestie rozwoju gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy, ściągania inwestycji zagranicznych. No, ostatnio Toyota na Dolnym Śląsku, duży sukces. Wygraliśmy w konkurencji z kilkoma kontynentami wręcz, państwami z kilku kontynentów, ale też zielone światło dla polskich przedsiębiorców. Więc jednym słowem, oczywiście nie alternatywa, tylko koniunkcja i gospodarka, i sprawy społeczne, ale z takim naciskiem na kwestie gospodarcze. I owszem, oczywiście także może większa aktywność na arenie międzynarodowej. No właśnie, o to chciałem zapytać, na ile te sprawy międzynarodowe tutaj się liczą? Część komentatorów podkreśla, że prezes PiS-u jest na tyle zaniepokojony wizerunkiem Polski na zewnątrz, że właśnie postanowił go poprawić i zdecydował się na Mateusza Morawieckiego. Paweł Kowal. No, wydaje mi się, że to jest jakoś tam oczywiste po wypowiedziach samych członków kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj przysłuchiwałem się kilku wywiadom, to widać, że ten ton dominuje. Być może on został podany jako uzasadnienie na wewnętrznych spotkaniach, a być może po prostu jest taka powszechna w partii rządzącej opinia, że jednak należałoby przynajmniej z Unią i ze Stanami Zjednoczonymi kontakty zracjonalizować. To znaczy wypowiedzi ministra Morawieckiego jako członka rządu, one pokazywały, że on ma taką skłonność, żeby zracjonalizować relacje z Unią. Co przez to rozumiem? Nawet jeśli jest spór, to nadać mu pewne ramy. To, co było charakterystyczne dla polityki unijnej ostatnich dwóch lat, to, że były różne kwestie. Rząd miał w jednych sprawach więcej racji, w drugich mniej racji. Jak ja tak patrzyłem na to z boku, z punktu widzenia państwowego, to czasami było mi już obojętne tak naprawdę, jaką decyzję rząd podejmie, tylko żeby ona była konsekwentna i żeby była koordynowana na poziomie rządowym. Czyli na przykład, jeśli o jakąś sprawę toczymy spór z Komisją Europejską, no to nie wytarczy wtaczamy 10 dodatkowych sporów, dlatego że wtedy nasza efektywność jest bardzo niska. A czyli taki elementarz dyplomatyczny gdzieś tam zawodził? Elementarz koordynacji europejskiej. Po prostu było tak, że na przykład jakieś ważne negocjacje się toczyły na poziomie premiera, a jednocześnie na poziomie jednego czy drugiego ministerstwa pojawił się spór, który każdy widział, że ma charakter trzeciorzędny. Więc gdyby na przykład w ramach tej zmiany pojawiła się dobra koordynacja europejska, nawet przy, powiedzmy, polityce takiej dość ostrej wobec instytucji unijnych, ale gdyby to było skoordynowane, gdyby były priorytety, to z punktu widzenia Polski już jest troszkę lepiej. W piątek premier Morawiecki spotka się z prezydentem Francji. To może być początek odwilży w relacjach z Paryżem. Ryszard Czarnecki? Przede wszystkim w czwartek będzie na posiedzeniu Rady Europejskiej posiedzeniu dwudniowym, więc także w piątek. Przy tej okazji spotkanie bilateralne z inicjatywy strony francuskiej, co ciekawe, co warto podkreślić, pana prezydenta Macron, no, z którym wcześniej się już spotykał, jeszcze gdy Monsieur Macron jeszcze nie był prezydentem, a był ministrem. Otóż wydaje mi się, że jest to okazja do zaprezentowania siebie w nowej roli, ale także kierunków rządu, pokazanie tego, jaka ta Polska naprawdę jest, że w tej chwili są pewne stereotypy i bardzo taki krzywdzący wizerunek naszego kraju. Myślę, że pan premier Morawiecki będzie pokazywał prawdziwą, kolorową, a nie jakąś szaroburą fotografię naszego narodu, naszego społeczeństwa. I w moim przekonaniu to też będzie dla niego wielkie wyzwanie, chociaż też od razu chciałbym powiedzieć tak bardzo jasno, że to nie jest tak, że jakąś różkę czarodziejską premier Morawiecki ma w butonierce, w kieszeni gdzieś tam schowaną marynarki. Po prostu jest tak, że w niektórych sprawach my toczymy w ramach Unii pewne twarde boje na zasadzie pewnej konkurencji gospodarczej, a często sprawy, które są podnoszone, typu a to Trybunał Konstytucyjny, a to kwestia... Panie przewodniczący, jeszcze pozwólmy słowo albo, komentarza. Albo wolne kwestia sądów, wolności mediów, są tylko preteksty, a tak naprawdę chodzi o to, że Niemcy i Francja się poczuły zagrożone tym, że Polska rośnie gospodarczo. Paweł Kowal, słowo komentarza do tego spotkania piątkowego z prezydentem Francji. To może być przełom? Francja jest bardzo pragmatycznym, prowadzi zawsze tradycyjnie taką bardzo pragmatyczną politykę w gruncie rzeczy, więc widać wyraźnie, że szuka partnera w momencie, kiedy wyczuła pewną słabość Niemiec, szuka partnera w Europie Środkowej. Więc gdyby premier Morawiecki nie miał, ja uważam, że najtrudniejsza jest kwestia paradoksalnej ordynacji wyborczej do samorządu, dlatego że tam jest kilka takich zapisów, które po prostu moim zdaniem wynikają z jakiejś niekompetencji osób, które to przygotowywały, bo one i mogą budzić kontrowersje. Będą szkodziły też większości, panowie, czyli PiS-owi, ale gdyby premier Morawiecki nie miał kilku tych obciążeń politycznych, wewnętrznych, to być może w ogóle faktycznie miałby duże otwarcie w relacjach z takimi pragmatycznymi dyplomacjami jak francuska. Panowie, tu musimy skończyć. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Może tak uszek na Wigilię zrobić? Z 200 czasem się nalepiło i wszystkie znikały. Mrożone kupię. Dla starszych, samotnych osób święta tracą sens. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilie.pl. I uszek bym zrobiła i prawdziwego barszczu, gdybym tylko miała dla kogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup golarkę Braun z serii 9 z potrójnym systemem golącym za 1299 zł ze zwrotem do 250 zł od producenta, a dostaniesz dodatkowo 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Jej, jaki śliczny dzidziuś. Zobacz. Słodziak, zadbany, pachnący. Na pewno oczko w głowie rodziców. A ty, maluszku. Pielęgnuj tak, jak kochasz.